Γεια σου, καρκάρι μου, γυμναστριακό σου, ε. Θα σου πω ρε μαλάκα. Αυτό που Αποστόλη. Με τι φίσε και όλα αυτά, ο μόνο. Όπα, όπα, όπα. Αποστόλη. Ναι, Αποστολάκο μου, ο μόνο. Μπράβο. Ο εφοπλιστή, μαλάκα σου λέει. Εδώ αυτό το μπουρδέλο το φτύει, άδεια για αυτό το σαπάκι. Χαίστηκα εγώ. Α ψοφήσουν όλοι, εγώ θα βγάλω το κέρδο μου. Μα γιατί λένε όλοι για τον εφοπλιστή, ο καλύτερο είναι και πιο μάγκα. Επειδή μου άκουσε κανεί να τα βάζει με τον εφοπλιστή, α τον άνθρωπο στην ησυχία του. Βέβαια. Ο εφοπλιστή είναι εφοπλιστή, βοηθάει τη χώρα. Δεν είναι σαν και εσά τα καθήκια πάτε και βουτάτε και βγάζετε φωτογραφίε προβοκατόρικες, άστον εφοπλιστή ήσυχο να μην φορολογείται. Αυτό το βάλα έξτρα. Όταν είναι μπουρδέλο το κράτος, φίλε, και δεν έχει ηλεκτρικούς μηχανισμούς και τα παίρνουν οι μισοί οι κρατικοί λειτουργοί, γιατί όντως από αυτό τώρα για να κυκλοφορά αυτό το σαπάκι, κάποιοι τα πήρανε. Μην λέμε μαλάκες τώρα το κοινό μυστικό δηλαδή. Γιατί δεν το λένε. Πώς είναι δυνατόν να βυθιστεί μαλάκα στη παραλία εκεί που το λένε στο λιμάνι. Πώς γίνεται αυτό, ρε μαλάκα. Φαντάζομαι να βγαίνει στο κύμα. Το φαντάζομαι. Συνεχώς αυτό φαντάζομαι. Δεν φαντάζομαι κάτι άλλο. Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να βγει το ραντεβού με τη Λουκά. Ναι, το κατάλαβα. Το παλεύω, δεν μου κάθεται. Τι λες, μωρέ, δεν ξέρεις τι λες. Το άκουσες το καινούριο του Μητσοτάκη στην διεθνή έκθεση με τα μαρούλια, με το χρυσό μέλι από το. Ναι, ναι, ναι, ναι, τα άκουσα βεβαίως γιατί ξέρει. Εγώ θα πρότεινα να ηγκόμενα να είναι η Λουκά. Αυτό πρέπει να το φτιάξεις. Αλλά πρέπει να το φτιάξεις ωραία, δηλαδή να κάνεις κανένα μήνα να το φτιάξεις. Θα μας χρειαστεί έτσι κι αλλιώς θα γίνει πρωθυπουργός αυτός. Θα γίνει πρωθυπουργός αυτός. Άντε, μακάρι να Παναγία μου να μας αξιώσει να τον δούμε. Μια πελάτα είναι, δεν είναι, λέει, είναι λιγότερο λέει, ψεύτης λέει, από τον Τζίπρα. Είναι λιγότερο ψεύτης από τον Τζίπρα. Έτσι έλεγε τώρα μια πελάτα, τα κωδίκαμε. Μπράβο ταλέντο. Το θέμα του Μητσοτάκη είναι αυτό. Ότι είναι κάτι σε σχέση με τον Τζίπρα. Ναι. Ότι υπάρχει επειδή υπάρχει Τσίπρας. Μπράβο και δεν φοράνε και γραβάτα. Πέσουν να βάλουν γραβάτα με την Παναχαϊκή μου. Ας την Παναχαϊκή ήσυχη.